ngali kambo chéri mati na koka tenga na bomba fo pusa kitoko elenge mwa solo kola mati na koswa ewa piengo na mi bimisi epa ya baboti bayo ezala mbala moko selibala batika kodungisa mwana moninga boye Denga na bomba, soki oke suse kotungisa nga likambo, chéri mati, na koka denga na bomba, fo okusa kitoko. Mutombo Martin, na Dupont, ma poulere ya kitoko. Elenge mwa solo kola mati, na koswa ye wapie bongo. Beli pasa la mulu, chéri a boy ngalelo, nako apo na matie, ah mama, nako apo na matie, ah mama. Bae baba na pasa bolingo, bae bena bela kayango, bae baba na pasa la mulu, bae bena bela kayango, nako apo na matie, ah mama. Naya, chéri o balangale lo yo yo. Mama. Naya, chéri o balangale lo yo yo yo. Nakei, chéri ko kangalo pango te nakoya. Naya, chéri o balangale lo yo yo yo. Mama ti, chéri na leli yo mingyo. Mama. Naya, chéri o balangale lo yo yo yo. Petita confiance fi ki na leli yo mingyo. Mama. Naya. Yo matida, chéri na leli yo na osi ya je mwana poaza. Aya, chéri yo barangalelo yo yo yo. Ma Arlen, wape mse na ngango na plere. Aya, chéri yo barangalelo yo yo yo. Thank you. que na leli yo mingo mama aya chéri o balanga lelo yo yo yo yo matil na la na na o siège abraza aya chéri o balanga lelo yo yo yo Marlène ou apetse nanga